Yeah, what's up, world? It's Bahama D, the BB Queenie, checking the most courageous Polish females in the world, holding it down in Poland. That's how we keep it moving worldwide, the universals, and the B-girls unite forever. Dzień dobry państwu, to parę słów. Duże mam to w sobie, rytm, który łączy różne nacje na tym globie. Metronom istoty o dumnej nazwie człowiek. Wskazówka czasu na krwiobieg. Mam to w sobie, w uszach, w sercu, w głowie. Tego co robię jest powodem oznaczona rytmem jak paskowym kodem. Chodzę, powiem, powiem te słowa. Mam go tyle, ile złotych do idola. Ile fanów ma gwiazda popowa. Mam to w sobie. Ja mam to w sobie, bo to na dnie mieszka. Kiedy dam to w omień, spadniesz z krzesła. Dokładnie, wiesz jak gram to, sprawdź. Szampion jak FC Santos. Raz, dwa, ja znam to fraz Esperanto. Wraz z parę studio, nie ma to tamto. Nasz talent grób jak lampion śni. Ja mam to we krwi, bo tamto tkwi. Dobra, praktyka i ćwiczenia. Mam to w sobie. Każda i wolne style. Mam to w sobie. Pozwolisz, że dam ci radę. Czuć ją. Najwyższy czas, by się obudzić. Teraz nie kupię z prezentą, bo rock'n'roll już nie. Bo ja mam to w sobie, tak jak nerki i wątroby. Pełna słowem kradnę dźwięki, tak jak Prometeusz ogień. Aby nazwał język dziecki, co pomyśli głowa. Znosić męki, jak gotowa wyprostować ziemi opa. Bo to we mnie wlazło i głęboko siedzi. Jak Irena dziedzic, pozwolenie mam bebredzić. Choć to nie Egipt, to czuję hat-hat. Klei mi się gadka, dla mnie hip hop więcej warty niż markowa szmatka. Melodia to mi płynie, rzeźbi mnie jak rzeka Colorado w wyżynę. Jestem na ją naczyniem, ona moim paliwem. Fala ci kołysze, karmi uszy uczulone na ciszę. Odświeża duszę jak woda ze śródów wisi. Czy też ją słyszysz, czy też jej pragniesz? Czy jesteś melomanem jak Bach albo Wagner? Fala dore i B znają prawdę. Dobra praktyka i ćwiczenia. Mam to w sobie. Każda i wolne style. Mam to w sobie. Pozwolisz, że dam ci radę. Czuć ją. Najwyższy czas, by się obudzić. Teraz nie kupię z prezentą, bo rock'n'roll już nie jest. Ja mam to sobie, odkąd mam to w sercu. Które dawno już zarosło tkanką wersów. Krzań blokersów, rybko. To nie hip-hop, miłość, zabawa, pokój, jedności rytmią. Tego tam nie ma, ty to w sercu miej. Ej, do tego wena setki wersów klei. Ej, i przede wszystkim kochaj bity rymy. Jeżeli tego w tobie brak, to zajmij się czymś innym. Złapałam i mam to, jak Tadeusz Kantor miał to. Także słynny Gianfranco Ferre. Jestem koneserem, nagrywam rymowanki jak ornitolog trele. Czy w niedzielę, czy w poniedziałek, WB dawaj bity dalej, aż poruszy się morale. Ziomale z kulą uszy, nikt się nie burzy, bo odwrotnie, proporcjonalny talent mam do duszy. Mam to w sobie. Bo ja mam to w sobie. Mam to w sobie. Bo ja mam to w sobie. Mam to w sobie. Bo ja mam to w sobie. Mam to w sobie. Bo ja mam to w sobie. Mam to w sobie.